وہ جگہ بیان کی گئی تھی کہ جہاں جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، مقامات، اوقات، کس وقت پڑھنا چاہیے، کب پڑھنا چاہیے اور کس دن اور مہینے میں پڑھنا چاہیے. تو اسی سلسلے میں ابھی بیان جو تھا وہ ہو رہا تھا کہ کس کس جگہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے. کچھ تو بیان ہو چکی جگہیں اور کچھ اوقات اور جگہیں جو ہیں وہ انشاءاللہ آج بیان ہوں گی. دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ اللہ ہمیں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنی بارگاہ مقدسہ میں اس درود و سلام کو شرف قبولیت عطا فرمائے. تو جب انہوں نے علماء نے بیان فرمایا کہ ایک جگہ، ایک مقام، یعنی امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ فی طرف النہار و عند ارادۃ النوم ولمن کل نومہ، صبح و شام دن کے اطراف میں درود و سلام پڑھنا، اور جب آدمی سونے لگے تو اس وقت درود و سلام پڑھے، اور ایسا آدمی جس کو نیند کم آئے یا نیند نہ آئے، یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے، نیند رب کی بہت بڑی نعمت ہے. تو جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ان کی حالت، ان کی صحت آپ دیکھیں کیسی ہوتی ہے. تو جس کو نیند کم آتی ہو یا نہ آتی ہو وہ درود و سلام پڑھے، صبح شام درود و سلام، اور سونے سے پہلے درود و سلام پڑھے. اس کا جو کچھ یعنی گزر چکی کچھ احادیث طرف نہار میں، اور ایک ابھی میں کرتا ہوں. ان ابی کرصافہ تھا، حضرت ابو کرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام جندرا بن خیشنا ہے، وہ بنی کنانہ سے ہیں، صحابی رسول ہیں. وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من آوا الی فراشہ ثم قال تبارک الذی بیدہ الملک ثم قال اللہم رب الحل والحرام رب القد الحرام ورب الرکن والمکان ورب المشعر حرام بحق کل آیت انزلتا ہے فی شہر رمضان بلغ روح محمد تحیتا و سلاما اربع مرات وکل اللہ به ملکین حتی یاتی محمدا فیقولان له ان فلان ابن فلان یقرا علیک السلام و رحمۃ اللہ فاقول الا فلان ابن فلان منی السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ. اس کو ابو شیخ نے روایت کیا، دہلوی نے مسند فردوس میں روایت کیا، اور ضیاء مقدسی نے المختارہ، صحیح المختارہ نے اس کو روایت کو نقل کیا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بستر پر آئے یعنی سونے لگے تو پھر سورہ تبارک اللہ بھی پڑھے. سورہ تبارک اللہ بھی کہ بہت سارے فضائل ہیں بالخصوص سوتے وقت پڑھنے کے لیے. جامع ترمذی میں روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہ یا رسول اللہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو ہم نے رات کو سنا کہ زمین کے نیچے سے سورہ تبارک اللہ بھی پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں کسی نیک آدمی کی قبر ہوگی اور تمہیں پتا ہے کہ سورہ تبارک اللہ بھی وہ سورت ہے کہ جو عذاب قبر سے بچاتی ہے، اور وہ قبر والا دنیا میں چونکہ سورہ تبارک اللہ جی سے پیار کرتا تھا تو اللہ جل مجد الکریم نے اس کو سورہ تبارک اللہ جی قبر میں عطا فرما دی، وہ قبر میں سورہ تبارک اللہ جی پڑھتا ہے. یہ حدیث میں آیا کیا کہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے یعنی سفر سے تھکاوٹ سے چور بیٹا آئے تو ماں اس کو اپنی اپنے دامن میں چھپاتی ہے، اپنی جھولی میں بٹھاتی ہے، پیار کرتی ہے، کہ اس بچے کی تھکاوٹ اور غم و الم سفر کے دور ہو جاتے ہیں. بین ہی اسی طریقے سے جب آدمی دنیا کے گناہوں کا مارا ہوا, جب آدمی پریشان حالت میں فوت ہو کر قبر میں جاتا ہے, تو سورہ تبارک اللہ بھی اس کو یوں لیتی ہے اپنی جھولی میں, یوں اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سمیٹتی ہے. تو وہ سورہ تبارک اللہ کی قبر میں اس کی عذاب قبر سے حفاظت کرتی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بستر پر سونے کے لیے آئے وہ اس کو چاہیے کہ سورہ تبارک اللہ کی قبر اور سورہ تبارک اللہ کی پڑھنے کے بعد پھر وہ یہ دعا مانگے, اللہم رب الحل والحرام و رب البیت الحرام و رب الرکن والمکان و رب المشعر الحرام بحق کل آیت انزلتها فی شہر رمضان بلغ روح محمد تحیتا و سلاما. کہ اے باری تعالی یہ ساری صفات اے رب حل اور حرام, حرمت یعنی حرام کیا نام ہے خانہ کعبہ اور حرم مدنی کے علاوہ جو جگہ وہ حل ہے اور وہ حرام ہے, اے بلد حرام اے مکے کے رب, اے رکن اور مکان کے رب رکن یمانی اور مکان ابراہیم, ورب المشعر الحرام اور رب مشعر الحرام یہ جگہ ہے مزدلفہ میں, اور اس آیت کے صدقے جو تو نے ماہ رمضان میں نازل کی ہماری طرف سے تحیت اور سلام درود و سلام بھیج اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اربع مرات چار مرتبہ جو یہ دعا پڑھے آقا پر درود و سلام پڑھے, وکل اللہ بہ ملائکہ نے دو اللہ جل مجدہ کے دو فرشتوں کو موکل بنا دیتا ہے, حتیٰ کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کے بیٹے نے آپ پر سلام اور رحمت بھیجی ہے. تو آقا نے فرمایا میں اس کو کہتا ہوں قبر منورہ میں, میں اس کو کہتا ہوں الا فلان ابن فلان منی السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ, میری طرف سے فلاں آدمی کو سلام ہو رحمت ہو اور رب کی ساری برکتیں ہوں. تو کتنی الحمدللہ یہ خوش قسمتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا نام لے کر ہمارے باپ کا نام لے کر جو ہے وہ ہمیں سلام بھیجیں, اور جس پر میرے آقا نے سلام بھیج دیا, جس کو میرے آقا نے سلامت کہہ دیا, ارے یہاں تو کوئی بھی سلام کہے تو پہنچتا ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. میرے آقا تو وہ ہے کہ جہاں یعنی رب سلم اگر پور سرات پر کہیں تو لوگوں کو جہنم سے بچا کر لے جاتے ہیں. رضا ہم پور سے وجد کرتے بگڑیے کہ ہر رب سلم صدائے محمد سلامتی کے ساتھ باری تعالیٰ ان کو سلامتی کے ساتھ گزار دے. تو جہاں اگر وہ ہمارا نام لے کر کہہ دیں کہ اے باری تعالیٰ میری طرف سے میرے فلاں کی فلاں کے بیٹے کو سلام ہو رب کی رحمت ہو اور رب کی ساری برکتیں ہوں, تو کتنا الحمدللہ یہ جو ہے یہ کرم نوازی ہے. اور ابن قیم نے کہا کہ یہ ابو جعفر کا قول جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے. ابن مشکوال نے نقل کیا اور میں نے جیسا آپ دوستوں کو سب کو کئی مرتبہ بتایا کہ الحمدللہ اس کتاب کا ترجمہ اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں نے کیا ہے. القربۃ الی رب العالمین بالصلاۃ علی محمد سید المرسلین اردو میں چھپ چکا, اس میں امام ابن مشکوال رحمت اللہ تعالی علیہ نے عبدوس الرازی سے نقل کیا کہ انسان کا وصف ہے ایسا انسان جس کا یہ وصف ہو کہ اس کو نیند کم آتی ہو, اذا اراد ان ینام جب وہ سونے کا ارادہ کرے نیند نہ آتی ہو, تو جب وہ سونے کا ارادہ کرے تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, پڑے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے تو اس کو بڑی پیاری نیند آئے گی, اور ممکن ہے ایسی نیند جو درود و سلام کے بعد آئے اس نیند میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار پاک ہو جائے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. تو جو آقا پر درود و سلام پڑھتا سوئے گا درود و سلام پڑھتا اٹھے گا تو آقا بھی تو اس پر کرم نوازی فرمائیں گے نا. تو یہ ایک روحانی علاج ہے, جس شخص کو کم نیند آتی ہو یا نیند نہ آتی ہو تو وہ بستر پر لیٹ کر یہ آیت کریمہ پڑھے اور آقا پر درود و سلام بھیجے تو اس کو نیند آئے گی اور نیند بھی بڑی پیاری آئے گی. پھر وہ روایت کرتے ہیں کہ من صلی علیہ مساء غفر لہ قبل ان یصبح، اب من صلی علیہ صباحا غفر لہ قبل ان یمسا، کہ جس نے فجر کو مجھ پر درود و سلام بھیجا تو شام تک سارے گناہ اس کو بخش دیا جائے گا شام سے پہلے پہلے، اور جس نے شام کو درود و سلام بھیجا اس کو صبح ہونے سے پہلے پہلے بخش دیا جائے گا. اور جب ارادہ کرے سفر کا، ایک یہ موقع ہے کہ جب آدمی گھر سے سفر کا ارادہ کرے تو اس وقت پھر وہ درود و سلام پڑھتا ہوا نکلے. قال النبی سے اذکار المسافر من کتاب الاذکار، انام نبی نے اپنی کتاب الاذکار میں مسافر کے اذکار میں لکھا، ویفتح دعا ویختمہ بالتمہید للہ تعالی والصلاۃ والتسلیم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کی ثنا سے شروع کرے اور ختم اللہ کی تمہید پر کرے اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے. جب آدمی سواری پر سوار ہونے لگے، بس ہو، کار ہو، گاڑی ہو، جہاز ہو، کوئی ایسے گھوڑا ہو، اونٹ ہو، کسی قسم کی بھی سواری پر آدمی جب سوار ہوئے تو پھر درود و سلام پڑھے. ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من قال اذا رکب دابا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء سبحانہ لیس لہ سبیل سبحان اللہ سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلیہ السلام. قالت دابا بارک اللہ علیک من مومن خفت خفتا عن ظاہری وطاعت ربی کا واسنت الی نفسی کا بارک اللہ لک فی سفر کا وانجہ حاجت. اخرج جو طبرانی کی کتاب الدعاء، کتاب الدعاء میں طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ جو کہ سواری پر سوار ہو تو وہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء سبحانہ لیس لہ سبیل سبحان اللہ سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون والحمد للہ رب العالمین. اگر درود و سلام پڑھے تو وہ سواری کہتی ہے، اللہ اے مومن اللہ تجھ پر برکت کرے، تو نے میری پیٹھ پر بوجھ کو کم کر دیا، تو نے اپنے رب کی اطاعت کی، تیرے نفس کو تو نے اپنے نفس کو کے ساتھ احسان کیا، اللہ تیرے سفر میں برکت دے اور جس حاجت کے لیے تو نکلا ہے اللہ تیری حاجت کو پورا کر دے. سبحان اللہ. درود و سلام پڑھتے ہوئے یہ دعا پڑھ کے، درود و سلام پڑھتے ہوئے سواری پر سوار ہو تو سواری بھی دعا کرتی ہے پھر جس کام کے لیے گھر سے نکلا ہے اللہ تیرے اس کام کو پورا کر دے، کتنی دکھیں کتنی برتتے ہیں. اور پھر جب آدمی گھر سے نکلے بازار کی طرف یا بازار سے لوٹ کے آئے تو پھر اس وقت درود و سلام پڑھے. فان ابی وائل قال ما رأیت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلس فی ما دبے ما دبت ولا خطان اور فی لفظ ولا جنازہ ولا غیر ذالکہ فیقوم حتی یحمد اللہ ویلسن علیہ ویسلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویدعو بدعوات وین کان یخرجی لحدوک فیاتی اصلہا مکان فیجلس ویحمد اللہ ویسلی علی النبی ویدعو بدعوات. اس کو ابن ابی حاتم نے، ابن ابی شیبہ نے اور امام نمیری نے نقل کیا. کہتے ہیں حضرت ابو وائل کہتے ہیں میں نے سینا عبداللہ ابن مسعود کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کہیں بھی بیٹھے، کسی بھی محفل میں ہو، وہ خطنے کی محفل رہا ہو، وہ خوشی کی محفل ہو، رمی کی محفل ہو، وہ جب بیٹھتے ہیں رب کی حمد بیان کرتے ہیں، وہ جب کھڑے ہوتے ہیں رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، پھر دعائیں مانگتے ہیں. اگر وہ بازار کی طرف نکلتے ہیں تو کبھی اگر وہ بھول جائے کسی جگہ کو تو بیٹھ جاتے ہیں، پھر رب کی حمد بیان کرتے ہیں. راستہ بھول جانے والا بھی بیٹھ کے حمد کی اللہ کی حمد بیان کرے اور نبی اکرم پر درود بھیجے، پھر وہ دعائیں مانگا کرتے تھے. اس کو امام ابن ابی حاتم نے، ابن ابی شیبہ اور نمیری نے نقل کیا. جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو پھر آدمی درود و سلام پڑھے، سبحان اللہ، اس کی بے شمار برکتیں ہیں. ان عمر ابن دینار فی قوله تعالی فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، سورۃ النور کی صفحہ نمبر 61 ہم پڑھ چکے. حضرت عمر بن دینار کہتے ہیں کہ یہ آیت کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ تو اپنی جانوں پر سلام بھیجو. قال ان لم یکن فی بن احد، اگر تمہارے گھر میں کوئی نہ ہو، السلام علی النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ، تو پھر آقا کریم پر سلام بھیجو. جب تمہارے گھر میں کچھ ہو کوئی آدمی ہو تو اس کو جا کر سلام کہیں. اگر گھر نہیں ہے بند ہے تو پھر اس وقت کیا کرو, آقا کریم پر درود و سلام بھیجو. وَإِنَّ النَّسِيَ امام نَسِيَ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى فرماتے ہیں اِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْجِدِ أَحَدٌ فَقُلْ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ فَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. تو گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی درود و سلام بھیجو آقا پر, مسجد میں کوئی نہ ہو تب بھی درود و سلام بھیجو. اور یہ بات میں کئی مرتبہ کر چکا حضرت ملا علی قاری شرح شفا میں, اسی حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں لأن روح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر فی بیوت المسلمین. کیوں درود و سلام بھیجو؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارکہ مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہے, حاضر ہے. وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي الرَّسَائِلِ وَبَعْدَ الْبَسَمَرَةِ. جب آپ کوئی چیز شروع کرنے لگے ہیں, کوئی خط لکھنے لگے ہیں, کوئی لیٹر لکھنے لگے ہیں, تو اس کے شروع میں بسم اللہ شریف کے بعد جو ہے وہ درود و سلام لکھنا چاہیے. فَهُوَ مِنْ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ, یہ سنت خلفائے راشدین ہے, اور اس کا حکم جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے. جی اسی طریقے سے سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو, جب آپ نے طریفہ بن حاجز کی طرف خط لکھا تو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من ابی بکر خلیفہ رسول اللہ الى طریفہ ابی بن حاجز سلام علیکا فإنی احمد علیکا اللہ الذی لا الہ الا هو وأسأل ان یصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد الى آخر الکتاب. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے, جب خط لکھنے لگے, جب لیٹر لکھنے لگے, تو پھر جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام لکھیں. اس کو امام حافظ ابو ربیع ابن سالم طلائی نے اپنی کتاب الاکتفاء وغیرہ میں نقل کیا امام واقدی سے. اور کہتے ہیں تاریخ مظفری میں لکھا ان اول من صدر الرسائل بالصلاة على النبي صلی اللہ علیہ وسلم حرور رشید ما تقدم يرده الا ان اولا, کہ بعد نے لکھا کہ سب سے پہلے لیٹروں میں خط میں جو صلاۃ و سلام لکھا تو یہ حرور رشید نے لکھا. تو ابھی یہ روایت دوری ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے. اس لیے یہ کہنا کہ حضرت ہارون رشید سے یہ شروع ہوا یہ غلط ہے. اور جب آدمی کو کوئی غم پہنچے, کوئی تکلیف پہنچے, کوئی شدت پہنچے تو پھر درود و سلام پڑھو. اس پر بہت ساری روایتیں جو ہیں وہ الحمدللہ ہیں. امام سخاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی انہ قال, کہ آپ نے فرمایا من آسورا الیہ شیئن فلیکثر من الصلاۃ علیہ فإنها تحل العقد وتكشف القرب. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے جب پر کوئی چیز جو ہے وہ بھاری ہو جائے, تکلیف دہ ہو جائے, تو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کرو, کیونکہ یہ عقدوں کو کھولنے والی ہے اور مصیبتوں کو دور کرنے والی ہے. صلاۃ و سلام جو ہے عقدے کھول دیتا ہے اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و دعا میں حضرت محمد بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی. سبحان اللہ کیسی پیاری سند ہے. ایک سند کو کہتے ہیں سلسلہ تو زہد سونی کی زنجیر. حضرت علی سے راوی امام حسین, امام حسین سے راوی زین العابدین, امام زین العابدین سے راوی امام باقر, امام باقر سے راوی امام جعفر, امام جعفر سے راوی امام جعفر کے بیٹے محمد. تو کتنی پیاری الحمدللہ یہ سند ہے. تو کہتے ہیں کان علی اذا قربہ امرن, کہ جب ہمارے والد ماجد کو کوئی تکلیف دے کام پہنچتا, کام کھڑے ہوئے فتوندہ تو وضو کیا, وصل رکعتین نے دو رکعتیں پڑھی, ثم قال فی دبر صلاته ہی, پھر اپنی نماز کے بعد یہ دعا مانگی اللہم انت فکتی فی کل قرب و انت رجائی فی کل شدت و انت علی فی کل امر نزل بی فکت و عدت فکم من قرب قد یضاف عنہ الفؤاد و تکل فی الحیلہ و یرغب عنہ الصدیق و یشت ما تو بہل ادب انزلته بك وشكوته اليك وفرجته وكشفته فانت صاحب كل حاجه وولي كل نعمه وانت الذي حفظت الغلام بصلاح الضي فاخذني بما حفظته به ولا تجعلني فطرة لقوم الظالمين. یہ دعا پڑھے اور آ کر میں پھر کیا کرے صلاۃ و سلام بھیجے اور ارض کرے صلی علی محمد وعلی آل محمد اصل کان تک بھی حاجتی یا سلو حاجت ہوں. اپنی حاجت کو طلب کرے, اس کی جتنی حاجت ہے اللہ جل مجد کریم اس کو پورا فرما دے گا. جب آدمی پر تھکل و خاکا آ جائے, حاجت ہو یا کوئی خوف آ جائے, کوئی کسی دشمن کا خوف ہو, کسی بادشاہ کا خوف ہو, فاقے کا خوف ہو, کوئی بھی مصیبت بن جائے, تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. حضرت سمرہ اور سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تمہیں کوئی بھی پریشانی آ جائے, کوئی فقر و فاقہ آ جائے, جو ہے رزق کی کمی ہو جائے, تو آقا کریم پر درود و سلام بھیجو, سارے فقر و فاقے دور ہو جائیں گے, سارے کمیاں دور ہو جائیں گی اور اللہ کی رحمتیں برسنے لگیں گی. الصلاۃ عند الغرق, جب آدمی کسی سمندر میں یا پانی میں سفر کر رہا ہو اور غرق ڈوب جانے کا خطرہ ہو تو پھر درود و سلام پڑھے. مشہور دعا یہ درود ہے, سب دوستوں کو یاد کر لینا چاہیے. اس کو کہتے ہیں درود تنجینا. 313 مرتبہ علماء نے لکھا کہ جو اس کو پڑھے گا اس کی ہر حاجت کو اللہ جل مجد کریم پورا فرما دے گا. امام فاتحانی نے اپنی کتاب الفجر المنیر میں لکھا, فجر المنیر چھپ چکی ہے, قال اخبرنی الشیخ صالح موسیٰ دریر و انہ راکب فی مرکب البحر الملح قال وقت قامت علینا ریح تسمى الاقلابیہ کلم ینجو منها من الغرق فنمت فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو یقول لی کل اہل المرکب یقول الف مرات اللهم صل علی محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اسفل الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. امام شیخ صالح موسیٰ دری کہتے ہیں کہ میں ایک کشتی میں سوار ہوا, بحری جہاز میں سوار ہوا, جو یعنی بحر مل یعنی نمکین سمندر میں. تو کہتے ہیں کہ ایسی ہوا چلی کہ جس کو ہوائے اقلابیہ کہتے ہیں اس سے کوئی مشکل سے ہی بچتا ہے, وہ غرق کر دیتی ہے. میری آنکھ لگی, طوفان آیا, میری آنکھ لگی تو میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ پریشان کیوں, یا رسول اللہ جہاز غرق ہو رہا ہے. کہا ابھی سب جہاز والوں کو کہہ دو 1000 مرتبہ درود تنجینا پڑھیں, ان کو افاتہ ہو جائے گا. کہتے ہیں میں بیدار ہوا, میں نے سب کو کہا کہ یہ دوسری مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سکھایا ہے. وہ اخبار تو اہل المرکب دلرویا حسن لئی نہ مرتن 1000 مرتبہ کہا تھا, ابھی ہم نے 300 مرتبہ پڑھا. ففر رج اللہ عنا و اسکانا ان تلک ریح ببرکت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ اللہ جل مجد کریم نے ہماری مشکل کو ٹال دیا اور وہ ہوا جو تھی وہ ساکن ہو گئی. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے درود پر دروسی پڑھنے کی برکت سے ہمیں نجات مل گئی. امام مجد الدین فیروز آبادی نے اس کی ایک اور سند بھی نقل کی ہے, محمد حسن بن علی اثروی سے, من قال ہا فی کل مهم و نازلۃ و بلیۃ الف مرۃ فرج اللہ عنہ و ادرک معمولا. کوئی بھی کسی مہم میں, کسی مصیبت میں, کسی تکلیف میں اس کو 1000 مرتبہ پڑھے تو اللہ جل مجد الکریم اس کی ساری مصیبتیں دور کر دے گا. اسی لیے تو اس کو صلاۃ تنجینا, درود تنجینا کہا جاتا ہے, جو نجات دینے والا یہ ہر آدمی کو کوشش کرے کہ کم از کم 10 مرتبہ تو روز صبح شام اس درود کو بھی پڑھ لیا کرے. ایسا ایسا بڑھاتا بڑھاتا سینکڑوں تک لے جائے. ایک مرتبہ پھر سنیے, بہت پیارا ماشاءاللہ درود شریف ہے. اللہم صلی علی محمد صلاتن تنجینا بہا من جمیع الاحوال والافات وتقضی لنا من جمیع الحاجات وتطہرنا بہا جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی درجات وتبلغنا بہا اکثر غایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. اللہ جل مجد الکریم نے بہت ہی جو ہے یہ کرم نوازی کی ہے ہم پر کہ ہمیں ایسی ایسی چیزیں عطا فرما دی کہ دیکھو آج کتنے مصائب و علام ہیں ہم پر. صرف یہ چند درود شریف اگر آدمی پڑھ لے تو الحمدللہ ساری کی ساری برکتیں اس کے گھر میں آئیں گی. اور پھر اگر طاعون اللہ نہ کرے کہ طاعون کی بیماری پھیل جائے تو فنو کیلا ابن ابی حجلہ ان ابن خطیب یا بروز ان رجل من الصالحین اخبر و ان کثرت الصلاۃ علی النبی قد فاؤد کہ یہ اولیاء اللہ سے یہ روایت کی گئی ہے انہوں نے ابن ابی حجلہ سے کہ جو بھی طاعون کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف زیادہ بھیجے گا تو کثرت سے بھیجے تو طاعون کی بیماری دور ہو جائے گی. اور بعد میں یہ الفاظ بھی لکھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلاۃ طاہرۃ بہا من جمیع الاحوال والافات تطہرا بہا من جمیع السیئات. تو اس پر یعنی کہتے ہیں کہ ہر قسم کے عذاب سے اللہ جل مجد الکریم اس کو بچا لے گا اور طاعون کی بیماری اس گاؤں میں نہیں آئے گی جہاں درود و سلام کثرت سے پڑھا جائے گا. حضرت شیخ شہاب الدین ابن ابی حجلہ نے یہ بھی روایت کی کہ ان کے محلے میں ایک مرتبہ طاعون پھیل گیا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور شکایت کی اپنے حال کی. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھلائی اللہم انا نعوذ بک من الطاعن والطاعون وعظیم البلاء فی النفس والمال والاہل والولد اللہ اکبر اللہ اکبر مما نخاف ونحب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر عدد ذنوبنا حتی توفر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وصل اللہ علی محمد وعلی آلہ وسلم. تو جو یہ دعا مانگے اللہم کما شفعت نبیک فینا فامحلتنا وامرت بنا منازلنا فلا تهلکنا بذنوبنا یا ارحم الراحمین. تو کہتے ہیں ابھی یہ دعا پڑی ہی گئی تھی کہ دیکھا کہ ہر طرف سے الحمدللہ بشارتوں کی آوازیں آنے لگی اور طاعون اس محلے سے دور ہٹ گیا. اسی طریقے سے ہر دعا کے اول میں آخر میں اور وسط میں درود و سلام پڑھنا. ہم نے دیکھا خوش قسمتی, میں تو کہتا ہوں مبارک ہو سنیوں آپ کو, آپ کی دعائیں, آپ کی محفلیں, آپ کے کام, آپ کی نعتیں, آپ کی ہر چیز درود و سلام سے شروع ہوتی ہے, درود و سلام پر ختم ہوتی ہے. این سعادت بزر بازو نے تان بخشت خدا بخشندہ, یہ سعادت ہاتھ کی نہیں ہے, یہ خدا ہی بخشتا ہے. درود و سلام اول آخر میں ہر کام, جس کے اول میں درود, جس کے آخر میں درود, جس کے وسط میں, وہ کبھی کام رد نہیں ہوگا. تو دعائیں مانگتے ہوئے بھی اول میں درود, ہماری محفلوں کے اول میں بھی درود, ہماری محفلوں کے آخر میں درود و سلام, اور درمیان میں بھی جو کھڑا ہوتا کہتا پڑھو درود و سلام. عالم دین کھڑا ہو, کنار خان کھڑا ہو, کوئی اور کھڑا ہو, مقرر کھڑا ہو, کوئی اسٹیج فیکٹری کھڑا ہو, نعرہ رسالہ لگ رہا ہے, نعرہ تکبیر لگ رہا ہے, درود و سلام پڑھ رہا ہے. تو یہ ایک بہت یعنی اہم چیز ہے کہ دعا کے شروع میں, دعا کے درمیان میں اور دعا کے آخر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج جائے. اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, بہت مشہور حدیث ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلونی کقدہ راکب قیل وما قدہ راکب قال ان المسافر اذا فرغ من حاجته صب فی قدہ ماء فان کان لہ الیہ حاجت توجہ منہ اور شربہ و الا احرقہ احراقہ اجعلونی فی اول الدعاء و اوسطہ و آخرہ، اس کو امام ابن ابی حمید نے اپنی کتاب المنتخب میں نقل کیا، مزار نے اپنی مسند میں نقل کیا، عبدالرزاق نے اپنی کتاب مصنف اور جامع میں نقل کیا، ابن ابی عاصم نے کتاب الصلاۃ میں نقل کیا، امام تیمی نے ترغیب التوحید میں نقل کیا، عبرانی اور انہیں موجم کبیر اور بیہقی نے اپنی شعب الایمان میں نقل کیا، ضیاء الدین مقدسی نے اس کو اپنی کتاب المختارہ میں نقل کیا، ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، اور دہلوی نے مسند الفردوس میں اس کو نقل کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے مسافر کے پیالے کی طرح نہ بنا لو. اب کیجیے یا رسول اللہ مسافر کا پیالے سے کیا مراد؟ فرمایا مسافر ہوتا ہے نا جب سفر کرتا ہے تو اس نے ایک پیالہ اپنے اونٹ کے تجاوے کے پچھلی طرف باندھا ہوتا ہے، کبھی پیاس لگے تو اس میں پانی ڈالتا ہے پیتا ہے، اور کبھی نماز کا وقت ہو تو اس میں پانی ڈالتا ہے وضو کرتا ہے، نہ پیاس لگے نہ اس کے لیے کوئی نماز کا وقت ہو تو پیالے کو بھول جاتا ہے، پیالہ باندھا رہتا ہے. خبردار مسلمانوں مجھے یوں نہ سمجھ لینا کہ ضرورت ہو تو میرا نام لو، آگے پیچھے مجھے بھول جاؤ. فرمایا دعا کے اول بھی میرا نام لو، دعا کے درمیان بھی میرا نام لو، دعا کے آخر میں بھی میرا نام لو، مجھ پر درود و سلام بھیجو مسافر کی طرح، مسافر کے پیالے کی طرح نہ مجھے بنا لینا، بلکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے میرا ذکر کیا کرنا اور مجھ پر درود و سلام پڑا کرنا، اللہ جل مجد الکریم تمہارے درود و سلام کو قبول و منظور فرمائے گا. اسی طریقے سے جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن فضالہ بن عبید سے روایت ہے قال اذا دعا احدكم فليبدا بتمهيد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدع بما شاء. شروع کرو تو اللہ کی حمد بیان کرو، اس کی ثنا بیان کرو، آقا پر درود بھیجو، اس کے بعد جو چاہو مانگو اللہ تمہیں عطا کرے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی ثنا بیان کی، پھر آقا کریم پر درود و سلام بھیجا، اب دعا کرنے لگا تو میرے آقا نے فرمایا صل یا ایہا المسلم بما شئت، اے دعا مانگنے والے آج مانگ جو چاہتا ہے اپنے رب سے مانگ لے، میرا رب تجھے عطا کرے گا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اذا ارادہ حرم ان یسأل اللہ شیئا فلیبد بحمده والثناء علیہ بما ہوا اہلہ ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو چاہے رب سے کچھ بھی مانگنا، رب کی حمد بیان کرے، رب کی ثنا بیان کرے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، تو پھر جو بھی مانگے اللہ اس کو عطا فرمائے گا. اس کو عبدالرزاق اور طبرانی نے نقل کیا. حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے الدعاء كله محجوبا حتى يكون اوله ثناء لله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو فيستجاب الدعاء. یہ دعائی نسائی نے اس کو نقل کیا. ابو القاسم ابن بشقوال نے اپنی کتاب القربا میں اس کو نقل کیا، کہا ہر دعا محجوب ہے، حجاب میں ہے، پردے میں ہے، جب تک کہ اللہ کی حمد اور رسول کائنات پر درود و سلام نہیں بھیجا جاتا دعا قبول نہیں ہوتی. حضرت اسلام سے بھی روایت ہے کہ آقا نے فرمایا کل دعا محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دعا حجاب میں ہے، پردے میں ہے، قبولیت سے پردے میں رہتی ہے جب تک کہ آقا کریم پر درود و سلام نہ پڑھا جائے. اس کو مسند الفردوس میں دلمی نے نقل کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرمایا صلاتکم علی محرزت لدعائکم، آقا کریم نے فرمایا کہ میری جو مجھ پر جو درود و سلام ہے یہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی کنجی ہے، قبولیت کی سند ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان الدعاء يكون بين السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اس کو اسحاق میں راوی ہے، یہ امام بخاری کے استاد ہے، انہوں نے نقل کیا، ترمذی میں اس میں ہے، ابن بشقوال نے نقل کیا، اور اس کے الفاظ یہ ہے الدعاء موقوف بين السماء والارض، کہ زمین اور آسمان کے درمیان دعا معلق رہتی ہے، ٹھہری رہتی ہے، نہ اوپر نہ نیچے، جب تک کہ آقا کریم پر درود و سلام نہ پڑھا جائے اس وقت تک دعا قبولیت تو کیا ہوگی، آسمانوں کی طرف جاتی ہی نہیں. الدعاء والصلاة معلق بین السماء والارض لا يصعد الى الله منه شيء حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. یہ بھی دلوی نے اس کو نقل کیا کہ ہر دعا جو ہے وہ لٹکی رہتی ہے، معلق رہتی ہے آسمان و زمین کے درمیان، اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتی جب تک کہ آقا کریم پر درود و سلام نہ پڑا جائے. تو جو رب پر درود نہیں گئی تھے اللہ اکبر، رب ان کو لٹکا دے گا، درمیان میں لٹکا کے رکھے گا. قبولیت کس کی ہوگی؟ جو آقا کریم پر درود و سلام بھیجے گا. تو درود و سلام اگر آدمی بھیجے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر اللہ جل مجد و کریم اس پر کرم نوازی فرماتا ہے. یعنی اگر آدمی درود و سلام نہ بھیجے، سارا دن ساری رات دعائیں مانگتا رہے، حضرت علی سے روایت ہے ماں نے دعائیں اللہ رہنا ہو بہن سمائے حجاب حتی یصلی علی محمد و علی آل محمد فاذا فعل ذلك انخرق ذلك الحجاب وداخل الدعاء واذا لم يفعل راجع الدعاء. امام داخلی نے اس کو شعب الامام میں نقل کیا. ابو القاسم تیمی نے ابن ابی شرح سے اپنی کتاب ترغیب الترہیب میں نقل کیا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے الترغیب الترہیب امام تیمی کی جو یہ فصل ہے درود و سلام والی، اور امام ابن شہان کی امام ابن شاہین کی جو یہ فصل ہے درود و سلام والی، اس کا بھی توفیق عطا فرمائی تو میں نے ترجمہ، اس کا بھی الحمدللہ میرے ہاتھوں سے ترجمہ جو ہے وہ ہو چکا ہے. یعنی اللہ نے درود شریف کے بارے میں اللہ جل مجد الکریم نے بہت ساری کرم نوازیاں کی اور اس بندہ گناہ گار سے بہت سارا کام لیا. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی درود و سلام نہیں پڑھتا، زمین و آسمان کے درمیان جو ہے وہ دعا جو ہے حجاب میں آتی ہے، اور جب آدمی درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ حجاب پھٹ جاتا ہے، اللہ کے حضور دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر جب قبول ہوتی ہے تو اللہ درود کے صدقے اس کو قبول کر کے اس پر رحمت و برکت کرتا ہے. اور اس میں بے شمار روایتیں ہیں دعاؤں کے بارے میں، تو بے شمار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ سے روایت مروی ہے. فضل الصلاۃ علی النبی قاضی اسماعیل کی کتاب پر ادبی میں جو حاشیہ لکھا، اس میں ان سب حدیثوں کی تخریج جو ہے وہ الحمدللہ کر دی گئی ہے. تو یہ ہے دعا کے اول، آخر اور درمیان میں. حضرت سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ جل مجد الکریم درود تو قبول کرتا ہے، اب رب کے کرم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ دعا کا اول بھی قبول کر لے، آخر بھی قبول کر لے، اور جو درمیان میں سے اس کو چھوڑ دے. دیکھے نا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ اچھی چیز جو ہوتی ہے نا اس کو آگے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، تھوڑی بہت جو نکمی ہوتی ہے اس کو درمیان میں چھپا دیا جاتا ہے، اور کہہ دیا جاتا ہے جی یہ بھی اسی کے ساتھ بکے گی جو اول آخر گنے ہیں. اب درود و سلام کو اللہ نے قبول کرنا ہی کرنا ہے، تو درمیان میں ہم جیسے گناہگاروں کی دعائیں، جو زبان ہم جس زبانوں سے دعائیں کرتے ہیں، زبانوں پر جھوٹ بھی آتا ہے، زبانوں پر چغلی بھی آتی ہے، غیبت بھی آتی ہے، زبانوں پر کبھی حلال حرام کی تمیز کے بغیر بھی کچھ چیز آ جاتی ہے، اب اسی زبان سے ہم دعا کر رہے ہیں، تو کیا یہ دعا، کیا یہ زبان رب کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہے؟ یہ ہاتھ اٹھانے کے قابل ہے رب کے سامنے؟ چونکہ یہ ہاتھوں سے گناہ، آنکھوں سے گناہ، زبان سے گناہ کرتے ہیں، تو اب چونکہ اس قابل نہیں کہ ہم رب سے مانگ سکے، تو رب نے کہا پہلے درود و سلام پڑھ لو. ارے تمہارے منہ، تمہاری زبانیں، ہاتھ نہ بھی قابل ہوں گی، میں تمہاری زبانوں کو نہیں دیکھوں گا، میں تمہارے ان کانوں اور تمہاری آنکھوں اور ہاتھوں کو نہیں دیکھوں گا، میں یہ دیکھوں گا کہ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا گیا ہے. تو یہ زبان بھی پاک ہو جائے گی درود و سلام پڑھنے سے، یہ زبان بھی پاک ہو جائے گی، اور اللہ جل مجد الکریم کرم نوازی بھی فرما دے گا. کتنے کتنے الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ فضل و کرم ہے اللہ جل مجد الکریم کے. اور پھر الصلاۃ عند تنین الاذن، اب اس کے دو معنی کیے گئے ہیں تنین الاذن. ایک تو ہے کان کا بجنا، کہ جب کان بجے تو درود و سلام پڑھو. لیکن بعض علماء نے مثلا علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا تنین الاذن کا، کہ جب آدمی کی روح اس کے سینے تک آ جائے تو درود و سلام پڑھو. یعنی جب آدمی مر رہا ہو، اس کی روح پرواز کر رہی ہو، تو اس وقت درود و سلام پڑھو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تنن اذن احدکم فلیصلی علیہ ولیکن ذکر اللہ بخیر من ذکرنی. امام طبرانی نے، ابن ابی نے، ابن سنی نے اس کو سلیوم و لیلہ میں نقل کیا، اور خرائطین مکارم الاخلاق میں، ابن ابی عاصم نے کتاب الدعاء میں، ابو موسیٰ المدینی نے اور اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں، ابن بشقوال نے اپنی کتاب القربہ میں اس کو نقل کیا کہ بھائی جب تمہاری روح پرواز کرنے لگے تو آقا کریم پر درود و سلام پڑھو، اور جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی درود و سلام پڑھیں، اور یہی معنی جو ہے وہ دل کو لگتا ہے کہ جب آدمی کا آخری سانس ہو، جب جان لبوں پر ہو تو سامنے تم آ جانا، کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا تو زبان سے اپنے آپ ہی سبحان اللہ درود و سلام نکلے گا، خود ہی آدمی صلاۃ و سلام کے نغمے گائے گا. حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد کلام کریں گے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دور مبارکہ میں ہی ایک ایسے تادی، ایک کبیر جو ہے وہ فوت ہوئے، جب ان کو غسل دے کر رکھ دیا گیا تو آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ، یعنی لوگ کوئی رو رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، تو آواز آئی اس کو تو وہ مرنے والا چند گھنٹوں کے بعد کہہ رہا ہے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ہاذا رسول اللہ، ہاذا ابو بکر، ہاذا عمر، دیکھو یہ آقا کریم تشریف لے آئے، دیکھو یہ صدیق اکبر تشریف لے آئے، دیکھو یہ حضرت سیدنا عمر فاروق تشریف لے آئے. پھر وہ جو مرنے کے بعد کہہ رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ ہے الحمدللہ رب العالمین کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام و سلام. تو یہ واقعہ ہو چکا ہے، مرنے کے بعد لوگوں کی نعشوں نے صلاۃ و سلام پڑھا ہے، تو اس وقت جو درود و سلام پڑھے گا تو کہا جس نے میرا ذکر خیر سے کیا رب بھی اس کا ذکر خیر سے کرے گا، جب قبر میں جائے گا، جب فرشتے آئیں گے تو کہنے والا کہے گا کس سے پوچھنے کے لیے آ گئے، یہ تو آقا کریم کا غلام ہے، اور سبحان اللہ کسی نے کیا خوب کہا کہ جب فرشتے آ کر پوچھیں گے من ربوں کا ماں تینوں کا ماں کون تتقول فی حق حاضر رجل، کہنے والا کہے گا ربی اللہ دین یا الاسلام، اور جب تیسرا سوال کہا جائے گا بتا اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو آقا کریم کہیں گے ارے اس سے کیا پوچھتے ہو، یہ مجھے کیا کہتا ہے، اس سے کیا پوچھتے ہو، یہ مجھے جانتا ہے یا نہیں جانتا، مجھ سے پوچھو میں اس کو جانتا ہوں، یہ میرا غلام ہے، یہ وہی تو ہے جو دنیا میں میرے نغمے پڑھا کرتا تھا، میری نعتیں پڑھا کرتا تھا، صلاۃ و سلام پڑھا کرتا تھا، میرے چرچے کیا کرتا تھا، اس سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں. تو سبحان اللہ آقا نے ارشاد فرمایا ایسے وقت جب روح پرواز کر رہی ہو تو اس وقت پھر مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، یعنی جو ہے ایک تو روح آسانی سے پرواز کر جائے گی اور قبر حشر میں بھلا ہو جائے گا. اس کو بھی الحمدللہ جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا بہت سارے بزرگان دین نے نقل کی، اسی پیچھے سے ابو الیمن ابن فاکر نے اور ابن خزیمہ نے اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ میں نقل کیا، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ قادر رجل، جب کسی کا پاؤں چھو جائے تو پھر آقا کریم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے. فراہ ابن سنی میں طریق الحیثم بن حنش و ابن مشکال میں طریق ابی سعید ولا عالم حیا کنیت و الحیثم عملہ قال کنا عند ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ہم حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس تھے، فخادرت رجلہ تو ان کا پاؤں سو گیا، فقال له رجل اس کو ایک شخص نے کہا اس کو احب الناس الیک جو دنیا میں سب سے پیارا ہے اس کا ذکر کر، جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اس کا ذکر کر. تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما نشط من عقال، انہوں نے ہاتھ لگا کر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں ایسا ہوا کہ جیسے کسی کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے تو رسیاں توڑ دی جاتی ہیں. امام بخاری نے اس کو جو ہے عدب المفرد میں عدد عمر بن سعد کی روایت سے نقل کیا. تو یہ بھی دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہرہ یاد کے بعد صحابہ یا کے ساتھ نعرہ لگا رہے ہیں، یا کے ساتھ پکار رہے ہیں یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کو ابن امام بخاری نے عدب المفرد میں اور ابن سنی نے دو سندوں سے اپنی کتاب عمل یوم و لیلہ میں، امام ابن بشقوال نے القربہ میں، اور اسی طریقے سے اس کو امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسند ابی الجعد میں اس کو نقل کیا. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یا کچھ چیز آدمی بھول جائے اور یاد نہ آ رہی ہو تو درود و سلام پڑھیں تو وہ بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی. حضرت احمد صدبی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروه انشاءاللہ تعالی. اس کو ابو موسیٰ المدینی نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں نقل کیا. کیا کریم نے فرمایا جب تم کچھ چیز بھول جاؤ تو پھر مجھ پر درود و سلام بھیجو, وہ اسی وقت تمہیں چیز یاد آ جائے گی. اسی طریقے سے جو ہے وہ عثمان بن ابی حرب الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ارادہ ان یحدث بحدیث فناسیہ فلیصلی علیہ فإن فی صلاته علیہ خلفا من حدیثہ وعفن یذکرہ. اس کو دہلوی نے نقل کیا. عثمان بن ابی حرب الباہلی سے کیا تھا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا جو کوئی بات کرنا چاہے بات کو بھول جائے تو چاہیے کہ مجھ پر درود و سلام بھیجے, کیونکہ مجھ پر جو ہے درود و سلام بھیجنا وہ بات کرنے میں اچھا ہے اور ان قریب یہ ہے کہ اس کو یاد آ جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے من خاف علی نفسہ نسیان فلیکثر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس کو اپنی جان پر نفس پر نسیان کا خوف ہو وہ رسول کائنات پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھے. اس کو بھی ابن بشقوال نے اپنی کتاب القربیٰ میں نقل کیا. جب کوئی چیز اچھی لگے, آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں چیز بڑی اچھی لگتی ہے تو پھر اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اسی طریقے سے جب گدا جو ہے وہ آواز نکالے تو طبرانی نے کبیر میں ابن سنی نے حمل اللہ علیہ میں ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا کہنے حضر اللہ یعنی حق اللہ مارا حق یرا شیطان اور یتمس اللہ علیہ شیطان حضا کان ذالکہ حق اللہ بسلو علیہ. گدہ اسی وقت بولتا ہے کہ جب اس کو شیطان نظر آتا ہے یا شیطان اس کے لیے متمثل ہوتا ہے, تو اس وقت جب وہ بولے تو اللہ کا ذکر کرو مجھ پر درود و سلام بھیجو. اس کو قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا. جب کوئی گناہ ہو جائے اور وہ چاہے کہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے تو پھر آقا کریم پر درود و سلام بھیجے. آقا کریم نے ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ کفارۃ لکم, مجھ پر درود و سلام بھیجو, میرے پر درود و سلام بھیجنا تمہارے لیے کفارہ ہو جائے گا. اسی لیے جیسا میں نے پہلے عرض کیا اسے کہ علیہ زکات لکم, یہ درود ہی تمہاری زکات ہو جائے گی, جسم کی زکات. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو جس میں زکات کا لفظ آیا, کیونکہ زکات جو ہے یہ نمو اور برکت اور طہارت کو چاہتی ہے, تو جب درود و سلام آدمی پڑھتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے اور اس میں طہارت پیدا ہو جاتی ہے. جب کوئی حاجت پیش کی جائے تم پر تو پھر اس وقت درود و سلام بھیجو. اور وہ نماز جو ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا کہ نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے, جس کو صلاۃ و حاجت کہا جاتا ہے اس میں درود و سلام پڑھ کے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احسن الوعاء فی اداب الدعاء میں درود شریف کی 40 برکتیں لکھی ہیں, اور اس میں 7 or 8 اس وقت صحیح میرے ذہن میں نہیں, یا 7 ہیں غالب مان یہی ہے کہ 7 ہیں, 7 نمازیں سیدنا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں لکھی ہیں. کسی قسم کی حاجت ہو وہ نماز اگر پڑھی جائے ان میں سے کوئی ایک تو وہ حاجت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اللہ جل مجد الکریم ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ کہاں تک آدمی بیان کرے, کہاں تک آدمی چلے گا, اور کیا کچھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتیں اور شانیں جو ہیں وہ آدمی بیان کرے گا. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا, اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا پوری کتنی اچھی بات کر کے مسئلہ ہی ختم کر دیا, کیا کیا میں کیا کیا بیان کروں. ابھی بہت سارے اس موضوع پر یعنی ابھی بہت سارے واقعات ہیں کہ کہاں کہاں پر درود و سلام پڑھا جائے. مثلا ایک یہ ہے کہ جب آدمی ملے آپس میں دو دوست ملتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبدین متحابین فی اللہ عز و جل ما من مسلمین استقبل احدہما صاحبہ یلتقیان فیتصافحان و یصلیان علی النبی الا لم یتفرقا حتی تغفر لہما ذنوبہما ما تقدم منہا و ما تاخر. ابو یالا نے، مسند اپنی مسند نے، ابن حبان نے اور رشید اطار نے، ابن بشقوال نے اس کو نقل کیا کہ دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، مجھ پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو ہاتھ جدا کرنے سے پہلے پہلے ان کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، آپس میں معانت کرتے ہیں اور درود و سلام بھیجتے ہیں تو ان کے گناہ یوں جڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں خشک درخت کے پتے ہوا آئے تو جھڑ جاتے ہیں، جب وہ واپس ہوتے ہیں تو سارے کے سارے گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں. اب اتنی یعنی روایتیں ہیں کہ کہاں تک آدمی بیان کرے گا. تو میں کر رہا تھا کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ مسئلہ ہمارے لیے آسان کر دیا. کیا کہا میں کیا کیا کچھ بیان کروں، کہاں تک میں چلوں گا اور کیا کچھ میں بیان کروں گا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ادا تیرے تو وقت ادب تناہی سے ہیں بری، حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور بس رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علیہ الا البلاغ المبین. اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو شاید کچھ اور بھی بیان ہو. ویسے تو وہی عرض کروں گا کہ کتنا کہاں تک لیں گے، کیا بیان کریں گے، لیکن بہرحال دیکھیے جو بڑا کو منظور ہو، نہیں تو انشاءاللہ کل آگے جو ہے وہ درس قرآن شروع کیا جائے گا. وما علیہ الا البلاغ المبین. منیر بھائی تشریف لائے اور ایک ناشی رمیشہ کی طرف، کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا.